wajur wala dom ku ci yoon wax ne ya wara dundal ka ca dess soko mané itam defoko waye ka nga waran dundal mom defon nay pexé bay dund rek la jall lepp kenn dula ko fayu melne bu fekkone dom ji mo wara dundal bayam man nako it waye amna dir defuko waye bayam defon nay pexé mom bay dund rek nek amna korun wéyalé diko dundalalé du sañawul petit ku ne dom ji dang may fay li wessu nga waran mako jox te joxomako ka korun dundal batay du sañé dess ci dom ji nako li warun dundal sa baye dang mako it dello watax muna fa iza tahayyala al walidu aw al waladu al mu'asiru fi nafaqatihi wa akhadhaha min ghayri man wajabat alayhi wa arada arjuha biha khala man wajabat alayhi fala yuqda lahu bi li annaha li sadd al khallati wa qad hasal illa li qadiyatin dare ngir atep ategat da am ñu waxane lim ci blu ci illa li qadiyatin moy suñu deme ci ategat bo xamne bu dundu ba jalle yit du teemu fayloko ka ko waron def leg nak bay bi wala dom ji ka ci warana jox morom mu dundu joxuko ko mu dem kalamé ko atekat ba fekk mom gis ci sa moy rek la jall ci dundu yi des ko wara fay mu daldi atté lola kon faaw mom warana joxe dundu bi dana ko joxe ndax liko atekat bi atté amna nak ñu wax ni liñ ci djublu moy numay nga xamné atekat ba xassal na wax ne yow mi wara dundal del joxe nangam ci bis bu nek lolu xasse am mom day melne bor nga xamne kon say waré joxe dundu ba te joxuko rek day nek bor bu gallu ci aw losam kon illa li qadiyatin sara nañ ko ci saraayi ak ki deggini ñaari deggini yu bokut motax bi mom da ko saraay ci illa li qadiyatin ay li fardhiha min hakimin fala tasqutu hanil mujri bi mudiy zaman benen sara balen ak mom day wax ne ma'nahu manam lolou mune illa li qadiyatin ma'nahu annaha tajammadat fil madi farafa mustahiqquha li hakimin la yara as-suquta bi mudiy zaman fa hakama bi luzumiha wa laysa ma'nahu annahu faradaha wa qaddaraha li zaman al mustaqbal li anna hukm al hakim la yadkhul al mustaqbalat aw yunfiqa wa lay dundule ghayru mutabarriin kudul aji ciobarewu suwajur warona dundal domja am kenen nak ko xamne mo dundal domja te tek ko ci ne bayam amna alal man na ma fay lolou wess won nañ ko ci gannaaw kon bu waté ni rek dunduluma ko kat ngir yalla naka jek dama naron delu ci bayam mu joxat ma lima ko don dundale kon kat su boba bay ba dana wara joxe dundu bobé lol nak wess won nañ ko ci gannaaw li ci yes rek moy fi itam da ci dugal yari wajuriya wanene yari wajuriya bu fekkone sen dom mo len wara dundal am kenn ku jog nak di dundal yari wajuriya gannaaw ba nak mune day delu ci domi yari wajuri gannaaw ba nak mune day delu ci sen dom mu joxat ko lam len dan dundale koku batay atti bi ben la da bëgg wax wala in anfaqa shakhsun ala walidayn li ahadin fala rujuha lahu ala ahadihima illa li qadiyatin wastamarrat dang ko minon ci saxna waye mahna mi moy waru dundu ba dir si wat na ci bay ba in dakhala dem jeuker je wet na dom bu jigenam zaminatan bir muy aji lompagne suma talaka top mu fasé ko ba mu faatu tam ben la su fekke ne bay bi bamuy maye doom bu jigenam da fekk doom bu jigen ba lompañ manam nek ku tawat ku manala di bopam ba jeuker ji wete ak mom non rek la mel lako jeuker ji wor yep itam bana jeuker ji faato ba jeuker ji fasé ko non rek la mel ba jeuker ji faato ba mu fasé ko nak mu dal ñewat ci bayam kon neena bayam namuko warona dundale laata muy sey paté non la koy wara dundalaté la ina hadat waxnu ndem delu ci na balixatan bir muy aji kalafé su fekké nak bamuy maye dom bu jigenam muy sey ba jeukeram di wét ak mom goné la waye tam boba annako wër amutu lompañ kon gannaaw ba bu jeuker ja faato ba jeuker ja fasé ko bu dil ci wat ci mom nek di ku kalafé and ak man man go xamné rek du yalwana ko wayan dedet dil ci wat na and ak ku kalafé and ak man wutal bopam fagul bopam bu wéré wér kon bay bi nako dund bu wacce won rek bu ko maye jeuker bu wét ak mom patay non la ko wacce kenn du ko wax né ko ya war delu wat diko dundal aw hadat wala delusi azamanatu lompagn nga lompagn nga delusi moy bamuy maye dom bu jigen muy dem keur ak lompagn lew balé mom dom bu jigen ba waye nak wëron na bu baax gannaaw ba nak la lompagn nga delusi ci mom jeuker ja fasé ko nak ba jeuker ja faatu mu delusi wat ci bayam andale ak lompagn xamne kon digënté lompagn gam sey walé won ak gi mu dëssé ci bayam ak wir doxon na fi kon bu dëlsé duñ wax ni bayam ya war delu wat diko dundal dedet né ko ak wir doxon ci digënté bi rek dundu ba wacc na ko mom bay bi bu ko ciobaré won ak baxna motax mu né wala tahmudu hala abiha bëgg wax wala tahmudu annafaqatu hala abiha in dakhal biha zawjuha zaminatan وصحت عنده وعادت الزمانة لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة طيبا وحلل المكاتبة ورنا جبير بني جتون تيل نفقة ولدها دندوب دومم جا إن لم يكن دم أموت الأبو بايبا عندك موم جا جتوغا سن في رك لن يجيس في جيجين ورا دندلي دوم جا moy jaam bu jigen bo xamne day jot bopam far dom ja bok ci jot ga leleg yoon moko cey bolé leleg ab sartu moko cey bolé ba ci dom ja bok ci yoon moy bu fekke jamana yamuy waxante njoto ga da fek mu umbu dom ja ba kana bu waxe njoto ko nopi la doora umbu nak yoy yar mom yoon ci bop moy bolé dom ja ci njoto ga ludul lol nak buñu sartale dom ja bok ca njoto ga mu bok ca buñu ko ci sartale wut du ca bok say yo xamne nak dom ji da bok ca njoto ga kon yaayam jojé moko wara dundal fofu rek nak lañ gis jigen wara dundal dom ja xana ndox nampal ge mi bëgg wax ci kanam nampal ge da xawna nuru ak dundal lumay nak neena bay ba and ak jeber bobé ak dom ja ñu bokk njoto ga kon bay ba mo wara dundal soxnaam soosé di joto ak domam jojé walay sa haji so deet lotam ga an ha walis dundu ba haji san mudi ak lot an al kitabati walis njoto ga bay bobu nga tuddu legi nak nga xamni mo gaddu dundu soxnaam si joto ak domam ji suñu gisee ne tele na ci dundal soxna sa ak dom ja dañu japp ne tele ci dundal ñoñe mu wara dundal jote wut ak tele ci njoto gi dara waxal al ummi war na ndey ja al mutazawwijati jey aji sey moy ji nek ci bumuk sey aw rajhiyati wala soxna sa ñu fasé fasen payli radahu wala diha nampal domum ja bila ajrin ci luddul ak pay mune nak jigen bu nekké ci bumbu sey wala fasé nañ ko waye fasé ma fasen payli rek la da fekk mu am ci dom kon mo wara nampal dom ja te kenn waru ko ci afay illa li hulu bi qadrin dara ngir kawek daraja lumay nak da amé daraja ba nga xamné ñam bokal duñ faral nampal dañuy nampalu ni wa quraish lool da nañ ko def ku bok ci ñooñu nak bu nekkon ci buru sey am ci doom ba ñu fasé ko fasé mpay li mu am ci doomit du tax nampal ga war ko batay kal ba'ini niki aji facc aji facc moy ku ñu fasé fasé mo xamni nangul fayli batay koku doom jamu am ci sey bobé du ko wara nampal su nampalé rek dañ koy fay illa an la yaqbala ndare bu doom ji da nangut khayraha ndare mom yaayam aw ya'dama wala ñak al abu bayba aw yamota wala mufatu wala mala dedet alal li sabi di ñel goné ga kuñ wax né wërta nampal mo xam kawé dara ja ko waral mo xam fasé guñ ko fasé passé mu nangul fayli moko waral su fekké ni dom je mom rek la nango namp nangut namp kenen kon nampal ga dal dikoy war patay bu fekké ni baye bu waral na fay ñu nampal dom je da ñak amul lu fayé wala da faatu té goné gi amul alal juñu mëna fap fayé ka koy nampal kon patay yaayam jojé wërtu na nampal té dal di wara nampal té duko soña bañ wastajarat fayna kenen nak mu nampal in lam yakun dem nekut la ha diko ñeel libanun sow kep kuñ wax ni mo wara nampal rek te amutum sow da dal di wara fay jenen jigen mu nampalal ko ak ku man don rek ndega mom teleena ci nampal gi ndax ñak sow te mom mo waro nampal kon na fay rek jenen jigen mu nampal wala ha ñeel na soxna ci wurt nampal in qabila ndem nanguna mom dom ji ghayraha kudul mom yaay ji ujratul misli payu kem wala wajada ak donte amuna mom ci keur ji man jigen jo xamne to toro te ko ho dana ko nampalal dom ja hindaha fa yaayam majjanun ci ak nen halal arjahi ci la gëna lëngu fa ibnu yunus fi ta'wil ci ta'wil ga bu fekkone mom mi wurtu nampal da wax ni dama bëgg nampal dom ji té liñ wara fay ab jaamur ñu fay mako ñu né lool day sañ nako donte jëkër ji sax amna ko ko mëna nampalal dom ji tok fo fayaayam té duko fay dara da koy def rek ngir yalla koy duté mom mi yaayam bu né da koy nampal dé té lañ wara fay ab jaamur ñu fay mako ñu né ko sañ nga ko jëj wax dal mo gëna dëgër fa ibnu yunus amna na ñu ne ndegam nampal nampal rek la te jëkër ji amna kon jëkër ji amna ku ko nango nampal ngir yalla tay day tok fa yaayam diko fa nampal ah kon kat lolu du ci fayante waye wax bu jëk bi dal mo gëna dëgër fa ibnu yunus xeyna it mom mi talif mom la japp wa hadanatu dhakari yar dom ju gor ja lil bulukhi ba ci kalafe ga wal unsa ak yar dom ju jigen ja kan nafaqati niki dundu ba li ummi ñel na yaay ja walaw amatan ak donte jeber la hata xabab gore na wala du domam aw umma waladin wala wi um walad de dug ci mbirum yar yar nak mo yore xale bi ko topato ci walu teural ak raxas ak sol ay yere lol nak mom jigen nako man dundal gi nak mom ak word gi gor ga la war legi nak bu fekkone jeuker ji dafa faatu wala mu tagok soxnam ci fasé kan mo wara yoré kan mo wara yoré goné ga até bangi ni moy yaay goné gi ci bopam mom lañuy bayé goné ga mu yoré ko budé goné gu gor ga ba kéro muy kalafé mo amé sañ sañ yoré ko budé dom ju jigen ja yaay ja amé sañ sañ yoré ko ba kéra ñukoy may jëkër bu wét ak jëkëram bu doonon jambu jigen bo xamné dom ci da goré mom nak mom goré wut ñu fassé ko nak ba jëkërum faatu mo xam jëkër ci gor la mo xam jëkër ci jamm la koy duté mo amé sañ sañ yoré domam jojé lumay nak bam taggo jëkërum ba ba jëkërum faato sang bako momon duko jël defaat ko tara su baba nak kon am gam amé won sañ sañ yoré goné ga dañ na ndax day melni ku doon sey ba tagok borom kërëm ba borom kërëm faatu ñu ne ko ya amé sañ sañu yor doom ji bu démé bu sey waat dañ koy wax ne ko ah kon kat dañ koy jëlé ci yow jox ki sas ci yow ndax sey bi ngay sey dalay galankor ci yoré doom ji jaamu jigen bobu tam bu ko sang bu jëlaté tarawo waat ko batay dañu nangu doom ji ci mom rek sét ka wara yor sas ci mom ñu jox ko ko bu dé doom ju gor ja yor baangi yami ci bu dem ba kalafé don ci sax nak da kalafé far lompa ñitt wala fekkan ko ci ak lompa ñitt duté jëm yor ak jigen ja mom fofu la yam dundu ba nak mom la bayyi ba wara wéyelé diko def ndax man na am mu dem ba kalafé am télé mba mu am ndof ak yu démé non kon su boba jigen ja mom ak yaram fo wala yam waye bay ba day wey mom ci dundal ga ak wod ga ak top toga bu de dom bu jigen ba yarup yaay jang yam ci am jeuker bo wet ak jeuker ja waye ñu wo jeuker ji ne ko kay wet ak mom te wet ak mom sax du taxagun yaru yaay ja jeex paw rek ñu dem bu wet ga am jeuk wa tax bo re xol sala bele munala wa fil haqiqati بين الحضانة والنفقة عموم وخصوص من وجه فيسقطان بدخول الزوج البالغ وتسقط الحضانة فقط بدخول غير البالغ على إحدى الطريقتين وتسقط النفقة فقط بدخول البالغ بالدخول وهي مطيقة ويقال مثل ذلك في الذكر فيسقطان إن بلغ قادرا وتسقط النفقة فقط إن اغتنى قبل البلوغ وتسقط الحضانة فقط إن بلغ عاجزا عن الكسب وللأبي نيلنا بايبا تغاهده أكنمكم وأدبه أخو يرم وبعثه أخو يبلم للمكتب جمشي جانغو كايبا تعوخني بايبنا la mënut mom jigen ja ko wara def te moy teural ak raxas ak solal ak fi deme nona waye nak diko nemiku ba xam lu ay mbiram deme ak diko yar ak bu tolo ci wara jang mu yobbu ko ci kuko jangal bu ko yobbu ci kuko jangal rek baxna mu ñaka don dara du ci dara yoyep bay bi la war dañu koy tégalé nak wax dé nak ki yor dom ji bu fa nekkut ki bu fa nekkut ki muy tégaloo nak bu xom yam mom lay wax né tuma ummiha top ndeyam ndey yaayam la wax té kon moy mam mu jigenam kon su ndey jallé nga xamné amna ngant mba yor moko war jël ci mom jox kenen kon mam mu jigeni xalé bi lay doon mamu jigeni xale bi moy ki jur yaayam mo ci seus tuma jaddat li ummi top mamu jigeni ndeyam fekke ne mami gone gi ci bopam mu jigeen mi jur ndeyam nekku fa kon mamu jigeni ndeyam mo ci top mamu jigeni ndeyam nak mamat lay doon ci mom xale bi enin faradat de weto na bisukuna ci ak dekk wala ci ab dekk way han ummin walis nday sax saqatat jojrotna hadanatuha yaram nga manam mamu jigen mi bala saña yore goné ga ta fek yaayam nek fa day fek bok yaayam ñu baña bok ben dekk way way bu xasse bok yaayam ben dekk way rek mom mamu jigen mi du amal sañ sañup yore goné ga lolu sax nenañu sart la bo xamne fepp lañ koy sart sa yo xamne ki ñu wara andi goona gi jox ko mo kañ koy jël ci mom diko andi ño bok ben dekk way rek mom mi ñu ko waran yott dañ koy wessu xet ka top ci mom motax sarabina ko yejri hada shartu fi kulli man intaqalat laha al hadanatu thumma al qalati top ndey ju ndaw so weso mamu jigen ak mamat bu jigen kon ndey ju ndaw yi gone gi moy seus ndey ju ndaw nak moy dañ jëk xeer ki bok ak ndeyam ndey ak bay tek ca ka bok ak mom ndey dong mujjé ka bok ak mom bay dong thumma qalatiha top ndey ju ndaw yi yaayam ndey ju ndaw yi bopam nga wess won legi nga ci tek nak ndey ju ndaw yi yaayam koku nak mamu jigen lay don ci goné gi kon man nga ne mamu jigen na ma nga xamne mbokki jur ndeyam ño bok ndey ak bay mom ngay jital tek ci ma nga xamne ndey dong lañ bok mu jëm nga xamne bay rek lañ bok fofu nak mom mi talif dafa am kumu fi tepp te koku moy nga tegon ci fahammatil ummi manam bajjenum ndeyam bajjen moy ku bok ak bay ndey ak bay wala ndey wala bay kon nak bo weso khalatul ummi ji nga weso legi nga ci tek hamatul ummi bajjenuk ndey te nga jekke bajjen bu fete ci walu ndey ak bay tek ca bu fete ci walu yaay bu jemo fete ci walu bay tuma jaddatul abi top mamu jigen ci walu bay mamu jigen ci walu bay moy rek jigen ci juru baye gone gi koku mo wara seus koku it da ngay wax ne sawaun kanat ummal abi aw umma ummihi aw umma abihi ismal abi top bay nak fofu lay doora seus bay nak xam nga ni gor la xam nga ni gor top yu bu gona gi ci wanawa ak rahas ko ak solal ko ak teural ko yu mel nonu munuko waye nak muy bay mi kenen ci yam buñu neela gor sangam mo amé sañ sañ bi yoré ba faaw day aaji wo mu amé njabot gu jigen go xamné ñokay defal lolu nga xamné gor munuko tumal uxti top mbok mu jigen bo weso bay bu fa nekut ba am lu ko teye wara yor kon mbok mu jigenum gone gi lañu xet te ñeke mbok mu jigen na mu bok ak mom ndey ak bay tek ca mu bok ak mom ndey dong mujje mu bok ak mom bay dong tumal hamati top nak bajjenu gone gi bajjenu yaayam nga weso won muy hamati ummi legi nak ahammatul mahdhuni mom nga ci tek manam bajjenum deug momit da ngay jekke bajjenuk yari wal yep ndey ak bay tek ca walu ndey dong mujje walu bay tuma top nak hal bintul akhi ndax dom bu jigeeni mbok bu goor mo war seus awi ukhti wala dom bu jigeeni mbok mu jigeen awi akfa'u wala ke gëna doy min funa ci ñoom wax wote moom al azharu mooy la gëna feeñ fa in rust aqwalun ay waxa ngook bo weesoo ki nga mujj wax muy ahamatul mahdhuni dañ caa war a teg domb jigéen ni mbokk su fekkee nag léegi moom amna mbokk mu goor mu am doom bu jigeen amna mbokk mu jigeenam mu am doom bu jigeen ndax day aajo soosale dañuy jël doom bu jigeeni mbokk mu goorum doora jall ci doom bu jigeeni mbokk mu jigeenam am dañuy wax ne rek ku ci dakk yor ci ñoom ñaar rek baxna amul tekkale ci dara ja fofu ay wax la ba ci gëna wër nak moy waaw ku ci dakk yor ci ñoom ñaar rek ñu jittal ko way amul tegal ci dara ja neenañu nak fimu wax aqwalun taraddud mo fi gëna yell tumal wasi top kañu denk goné gi man na am bayam moko denkan goné gi man na am batay al qadi atekat bi moko fétélé goné gi lum ci man doon dañuy sét ba xam su féké né goné ga goné gu gor la kon mom miñu denk miñu gor ak mi jigen ño ci yamo dong féké né goné gu jigen la wayé agul ci ñu mëna joté ak mom batay kon kañ ko denk muy gor muy jigen man na ko yoré mo dess nak bu féké né kuñ mëna joté la tayit kañ ko denk mom di gor koko dañuy sét bu féké né ara manti nañu mo goné ga muy ci askan muy ci goromalé muy ci nampalé kon dana ko mëna yoré waye nak bu fekke aramante gog amu ci dañ ko koy xagn jall ci keneen watax muna tumal wasi ji dakaran kana unsa in kana al mahdunu dakaran fa in kana unsa la tutiqu al wata fa kadhalik wa in kana al mahdunu unsa mutiqatan lil wati wal wasi dakarun fa shartu istihqaqihi al hadanata كونه محرما لها بنسب او سهر او رضاح والا فليس له حضانه ثم الاخي توك بوك مو غور بويسو الوسي نغا تكتي بوك مو غورم غونيغي داغي نجيكي بوك مو غور بوك موم ديك باي تكتي ما بوك موم داي ريك دور اندي ما بوك موم باي ريك فوفو نك بوكو ويسو mamu goor mo ci warana seus kon nga ñëk tuddu mamu goor doora jall ci limne su mabni hi top dom ju goori bokam mu goor day wone ne su mbokku jalle mamu ju goor jall ci niñ ko leral legi domi bokku mu goor mo ci wara seus manam dom ju goor yi mbokk mu goor momit bul fatte tegal bi ki fete ci yaari walu yep ndek bay moy jitu ki fete ci walu yaay top ca ki fete ci walu bay mujju taw dañuy japp ne ci walu yore gi kone gi walu ndey gi mo upp yermande motax ñu jital walu ndey gi mujju walu bay gi tumal xammi top baye tax daga mbokk jalluna mam ju gor jall doomi mbokk jall da nga ci tek baye bu ndaw da nga ñëkke baye bu ndaw ba ci walu ndey ak baye tek ca ci walu yaay dong bu jé ci walu baye dong tuma bu ni top doom ju gor yi baye bu ndaw su baye ndaw yi jéxé nga jall ci doom yu gor yi baye ndaw ya da nga tégalé leen ni nga tégalé won légui nga xamné ko fété ci ñaari walu yépp moy jitu ka fete ci walu yaay top ca ka fete ci walu bay mujjé la jaddin bi ca genu mam goor li ummin ñel walu yaay da wax ni nak mam goorum ko ne gi nga xamni da jur yaayam man nga ne rek baye bi yaayam bokku ci ñu wara yoré goné gi waye waxtara tan mom allah xami ci walu bopam khilafahu lu tek lolu allah xami neena walu yar mom ñewante kep lañ cey set te bo de set mam goor ci walu yaay amna ñewante gogu ndax te sax ne nga walu ndey da ap yermande bo mom lañu jital bu tasek walu bayu kesse motax sarabina la allah xami mom lol la tan te wahu anna lil jaddi min jihati al ummi al hadanata li anna lahu hananan wa shafaqatan wa qad qaddamu al akha li ummi